صارتك في السقا أئن طويلا وما من دواء. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedi ve ala aleyhi ve sahbihi ecma'in. Ve men ittebâhum bi ihsanin ila yevmiddin. Radîtu billahi Rabben ve bil İslami dinen ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Resulü ve Nebiyya. Çok değerli kardeşler, kıymetli misafirler ve ekranlar başında bizleri canlı olarak seyreden Tefsirul Furkan müdavimleri, Allah Subhanahu ve Teala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli dostlar, değerli Hazirun, Âl-i İmrân suresinin 164. ayeti kerimesinde kaldık malum olduğu üzere. Geçtiğimiz hafta ise Allah-u Azza ve Celle'nin müminlere yardım ettiği takdirde onlara kimsenin galip gelemeyeceği konusunu konuşmuştuk hatırlayacağınız üzere. Yine aynı şekilde geçen haftaki dersimizin, sohbetimizin konularından bir tanesi de ümmetin malının ümmete ait olduğu ile alakalıydı. Bununla alakalı yöneticilerin ümmetin hak ettiği değeri ve ümmetin hakkı olan malları adaletli bir şekilde paylaştırmaları gerektiğini Âl-i İmrân suresinin 160 ve 161. ayet-i kerimelerinin üzerinden konuşmuştuk. Bugün inşallahü rahman 164. ayet-i kerimede Âl-i İmrân suresinin ve sonrasındaki gelen 165 inşallah ben okuyacağım mealen ve sonrasında da üzerinde durulması elzem olan hususların üzerinde de durma gayreti içerisinde olacağız. Allah'ın inayetiyle. Âl-i İmrân suresi 164 ve sonrasındaki gelen 165. ayet-i kerimede mealen alemlerin Rabbi olan Allahu Azze ve Celle şöyle buyuruyor dostlar. Ba'de a'udu billah. Andolsun ki içlerinden kendilerine Allah'ın ayetlerini okuyan, kötülüklerden ve inkardan kendilerini temizleyen, arındıran, kendilerine kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle Allah müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Halbuki daha önce onlar apaçık bir sapıklık içinde idiler. Bedir'de iki katını, düşmanınızın iki katını başına getirdiğiniz bir musibet, Uhud'da kendi başınıza geldiği için mi bu nasıl oluyor dediniz? De ki o kendi kusurunuzdandır. Şüphesiz Allah Azza ve Celle'nin her şeye gücü yeter. Şimdi 164. ayeti kerimede, mealde de sizler şahit olduğunuz dostlar, Allah Subhanahu ve Teala dalalet içerisinde olan bir topluma peygamber göndermekle büyük bir lütufta bulunduğundan bahsediyor. Dolayısıyla 164. ayeti kerime istirham ediyorum. Akşam evinize vardığınız zaman, ekranları başında kardeşlerim belki şimdi böyle bir avantajı var, hemen açsınlar beraber mealinden baksınlar. Aslında ayeti kerimeyi ikiye ayırmak mümkün. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azze ve Celle 164. ayeti kerimeyi ikiye ayırıyor. Bir, peygamber gelmeden önceki bir durumdan bahsediyor ki ona ne diyor? Dalalet içerisinde idiler diyor. Subhanallah. Ve sonrasındaki kısımda, tabloda ise şundan bahsetmek mümkün. Diyor ki, o peygamber öyle ki Allah'ın ayetlerini okur, onları kötülüklerden ve inkardan da arındırır diyor. Subhanallah. Dolayısıyla peygamberin aslında vazifesini ifade ediyor ayeti kerime. Bir toplum var, dalalet içerisinde. Bir toplum var, Allahu Azza ve Celle razı olmadığı bir hayat idam ediyor. Bir toplum var, birazdan ifade edeceğiz inşallah. Gayri insani ve ahlaki ne varsa o topluma hakim. Ama Allah bir peygamber gönderiyor ve diyor ki ayeti kerimede, Allah bir peygamber göndermekle lütufta bulundu o insanlara diyor. Onun için ben her zaman söylüyorum. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Bu ayeti duyduğumuz zaman hakikaten Allah'ın bize bir peygamber göndermiş olmasına hamd etmek lazım. Onun için diyorum ki elhamdülillahi rabbil alemin. Şimdi böyle bir tablo var ve Allah peygamber göndermiş, peygamberin vazifesini anlatıyor. Dolayısıyla biz de peygamberin gönderilmesiyle birlikte bir toplumun nasıl değiştiğini, İslam'ın ne denli güçlü, değişime muktedir bir din olduğunu anlatmaya çalışacağız inşallahurrahman. Dolayısıyla hiç vakit kaybetmeden ben, hani o ayeti kerimenin içerisinde o ifade çok önemli, bugün Tefsirul Furkan'dan bunu evinize mutlaka götüresiniz dostlar. O da diyor ki ayette onlar dalalet içerisindeydiler. Kimden bahsediyor? Bizim şu anda kendilerini hayırla andığımız, hayır duada bulunduğumuz, onlarla beraber yevmül kıyamede vakit geçirmek istediğimiz, cennette birlikte olmak istediğimiz sahabelerden bahsediyor. Onlar böyleydi, biz peygamber gönderdik, onlar böyle oldular diyor Allah bir nevi ayeti kerimede. Dolayısıyla asr-ı saadetten önce cehaleti bir resmetmek lazım icap eder ki, ondan sonra asr-ı saadete nasıl ulaşılmış onu İslam'la ulaşıldığını daha iyi anlayabilelim. Daha önce ben Tefsir-ül Furkan vesilesiyle bunu yıllar önce anlatmıştım. Ama farklı konferanslar ve seminerlere de fırsat buldukça bu örneği anlatıyorum. Üzerinden de biraz zaman geçmiş olmasının da vermiş olduğu cesaretle bu örneği anlatacağım inşallah yeniden. Nedir o? Şimdi neyi anlatacağız? Girizgah mahiyetinde asr-ı saadetten önce cehalet vardı ya, hani peygamber gönderdik onları teskiye etti, arındırdı, temizledi diyor ya, işte toplumun halini resmedeceğiz şimdi. O toplumun halini resmedeceğiz ki kendimize de biraz pay çıkaracağız. Öyle ya, Tefsir-i Furkan'ın maksadı hasıl olsun. Yoksa maksat hikaye anlatmak değil. Bir gün Darimi Sunen'inde tahric etmiş bunu. Sahabelerden birisi geliyor Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına. Allah'ın Resulünden müsaade istiyor. Diyor ki ya Resulallah, bana müsaade ederseniz ben bir şey anlatayım. Sahabelerle birlikte oturuyor Zişan Efendimiz. Tabi Resulullah Efendimiz ona müsaade ediyor, diyor ki buyur. Sahabe anlatmaya başlıyor, diyor ki ya Resulallah, iyi ki Allah seni bize gönderdi. Tabi herkes merakla neyi anlatacağını beklerken başlıyor sahabe anlatmaya. Diyor ki ya Resulallah, ben bir gün hanıma dedim ki kızı hazırla, onu dayısına götüreceğim. Şimdi ekranları başında bizi bayan kardeşler dinliyor. Özellikle onlar şimdi daha da bir dikkat kesilsinler istirham ediyorum. Hatta onların kucaklarında çocukları varsa veyahut da evin içerisinde koşuyorsa şimdi hemen onu şöyle yanı başına bir alsın, kucağına bir otursun da asr-ı saadetten önce cehalette anne neymiş onu bir dinlesin. Onun için diyorum ki وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Allah bize peygamberi göndermeseydi biz bugün hala kız çocuklarını diri diri gömüyor olacaktık. Onun için hamd etmek adına yetmez mi? Vallahi yeter. Diyor ki ya Resulallah, onu hazırla, kızımı hazırla, dayısına götüreceğim dedi. Diyor ki bir anne cahalet asrında bir kız çocuğunun dayısına götürülmek ne demek biliyordu. Bir soğuk algınlığında sabaha kadar başında bekleyen annelere sesleniyorum. Bir öksüreğinde aman hangi ilacı versem de çocuğum tedavi olsa diye üzerinde titreyen annelere sesleniyorum. Çocuğumuz hastalandığında kendi uykusundan fedakarlık yapıp da gecesini gündüzüne katıp onu tedavi etmeye çalışan annelere sesleniyorum. Kendi eliyle bir kız çocuğunu, öz evladını ölüme göndermenin adıydı cehalet. Çok kolay söyledim. Ama bir kız çocuğunu kendi elleriyle giydirip ölüme göndermesinden bahsediyorum dostlar. Vallahi kolay değil. Bir annenin kendi doğurduğu, büyüttüğü, Başına bir şey gelmesin diye kendi canından bir şeyler verdi. Evladını ölüme hazırlaması kolay değil. Adına boşuna cehalet demedik biz. Diyor ki ya Resulallah, daha önceden diyor hazır ettiğim o çukura diyor elinden tuttum götürdüm. Ama diyor o hiçbir şeyin farkında değil. O hala dayısına gideceğizi biliyor. Evvelinden hazır ettiğim çukurun yanına geldik. Diyor ki hiç ama hiç insaf etmeden diyor onu çukurun içerisine kakaladım ya Resulallah. Ama diyor o nasıl olduysa bir eliyle çukurun kenarından tuttu. Bir eliyle de babacığım farkında değilsin sanırım pantolonun tozlanmış. Müsaade et onu temizleyeyim dedi. Ama biz diyor vahşette o kadar zirveye ulaşmıştık ki ben onu gömdüm geldim ya Resulallah. Allah'ın Resulü ağlıyordu. Sakalları ıslanırcasına ağlıyordu. Sahabeler hemen ayaklandılar dediler ki Allah'tan kork Resulullah'ı ağlattın. Sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi o sahabenin üzerine biraz böyle yürüdüler, ona kızdılar aslında. Resulullah'ı ağlattığı için. Ama Allah'ın Resulü ashabına seslendi, dedi ki ashabım siz oturun, sen de ayağa kalk anlattığını bir daha anlat. Ashab dedi ki ya Resulallah ağlıyorsunuz ama. O anlattıkça siz ağlıyorsunuz, bir daha anlatmasın. Diyor ki o anlatacak, bir daha anlatacak. Sonrasında diyor ki bakınız size diyor bunu niye anlattırdım, nereden geldiğinizi unutmayasınız diye. Cehalet adı üstünde cehaletti diye. Benim gönderiliş kıymetimi bilesiniz diye bu manada. Şimdi ben diyorum ki rivayet burada bitiyor Darimi'nin tahric etmiş olduğu. Ben de diyorum ki gayri insani ve ahlaki davranış namına ne var idiyse o toplumda vardı dostlar. Çocukların diri diri toprağa gömülmesinden bahsediyoruz. Doğru mu? Eyvallah. Tefecilik? Eyvallah. Affınıza sığınıyorum özellikle bacıların fuhşiyat. Evet. Hatta o işi yaptıklarını ifade etmek adına evlerinin damlarına biz bir bez parçası bağlıyorlardı. Yani gayri insani ve ahlaki ne varsa o toplumda var idi. Onun için Allahu Azza ve Celle o toplumun yaşamıyla alakalı olarak dedi ki dalalettir. Sapkınlıktır. Yoldan çıkmışlıktır. Allah'ın razı olmadığı bir hayattır. Başka bir ifadeyle, bizim alışa geldiğimiz ifademizle cehalettir. Peki dostlar, bu neyle oldu? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Az önce çocuklarını diri diri toprağa gömecek kadar vahşette zirveye oynayan bu insanlara ne oldu ki? Alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle semanın kapılarını araladı. Cebrail'i gönderdi Resulüne ve dedi ki radıyallahu anhum ve radu an. Allah onlardan razıdır Muhammed, söyle onlara. Ne oldu ki bu insanlar tefecilikte zirveye oynarken, fuhşiyatta zirveye oynarken, çocuklarını diri diri gömecek kadar vahşileşmişken, ne oldu ki Allah bir ayetini gönderdi Cebrail ile ve dedi ki ben onlardan razıyım, söyle. Ne oldu? Bir Mekke'ye bindiler, bir yere gittiler, geldiler de değiştiler mi yani? Ne oldu bunlara? Ben söyleyeyim mi dostlar ne olduğunu? Bu insanlara Allah Hazreti Muhammed'i gönderdi sallallahu aleyhi ve sellem. Değişimin öncüsü değil midir Resulullah? Biz ona değişimin öncüsü ve eşsiz örneği demiyor muyuz ondan için? Geldi, dalalet ehli olan o insanlığı Allah-u Teala'nın razı olacağı insanlığa dönüştürdü. Dünyadayken cennetle müjdelenecek kadar hayırlı insanlar olmasını sağladı Allah'ın Resulü. Neyle? Tek bir şeyle. Ben susayım da siz söyleyin. İslam. Neymiş? İslam. başkası değil. Değişimin İslam'la olduğunu anlatmak adına güzel bir rivayeti paylaşayım sizlerle, he mi dostlar? Daha önce de ifade ettiğimi hatırlıyorum ama yine üzerinden zaman geçti sanırım. Ben yine de anlatmış olayım inşallah rahmen. Değişimin İslam'la olduğunu anlatmak adına bir tablo çizdim, çok karanlıktı. Ama Allah dedi ki artık onlar aydınlık erleridir. Ben razıyım dedi ve bu değişimi İslam'la yaptı Allah'ın Resulü. Bunu anlatacağım çünkü bize bugün yaşadığımız karanlıktan da aydınlığa çıkaracak bir İslam göndermiş Allah. Onun daha iyi anlaşılması adına bu örnek önemli. Değişim bir uzay mekiğine binip de gitmekle gelmekle olmadı. Vardır ya öyle uzay mekikleri gider gelir falan. Ya öyle bir şey değil bu. İslam. Ömer radıyallahu anh. Halifeliği döneminde oturuyorlar. Biraz da genç sahabeler var. Onlara hitaben diyor ki Ömer radıyallahu anh. Ey gençler diyor. Şimdi diyor yaşadığınız asrın diyor dönemin kıymetini iyi bilesiniz ha. Diyorlar ki ya Emir al-Mu'minin niye öyle dediniz? Gençler daha İslam'la gözünü açmış bunlar. Hazreti Ömer diyor ki tabii siz bizim nereden geldiğimizi bilmiyorsunuz. Diyor ki biz dalalet ehliydik. Yani biz dalalet döneminden geliyoruz. Bizim yaşadığımız döneme cehalet denirdi. Biz kız çocuklarımızı dayılarına götüreceğiz diye evden alır, götürür, daha evvelinden hazır ettiğimiz çukurlara diri diri gömer gelirdik. Helvadan putlar yapardık süslü püslü, onlara tapar, acıktığımız zamanda başka katık olmadığı için de hazırladığımız şeyleri yerdik. İşte biz öyle bir dönemden geliyoruz ey gençlik deyince. Tabi gencin bir tanesi cesaretini toplamış ve kalkmış sormuş. Ne kadar ilginç değil mi? Koskoca müminlerin emirine şu soruyu sorabiliyor. Subhanallah. Tabi onu niye soruyor onu da ifade edeyim yeri gelmişken. Hemen bir parantez açayım. Çünkü o bu soruyu soruyor. Sebebi ise şu. O öyle bir Ömer tanımadı. O öyle bir Ömer bilmiyor. Ömer diyor ki biz çocuklarımızı diri diri toprağa gömer gelirdik. Helvadan putlar yapar yerdik. İşte ne bileyim katliam yapardık, çetecilik yapardık, şunu yapardık, bunu yapardık. Sıralıyor da sıralıyor ama o genç karşısında gördüğü, bildiği, tanıdığı müminlerin emiri ve halifesi olan Ömer o değil. Olamaz. Onun tanıdığı Ömer'den için Resulullah aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki اِنَّ اللّٰهَ جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عَمَرْ وَقَلْبِهِ Allah Hakk'ı Ömer'in lisanına ve kalbine yerleştirmiştir. O öyle bir adam tanıyor. O sıradan bir adam tanımıyor. O gecenin karanlığını, sessizliğini çığlıkla, acı ve açlık çığlığıyla bozan bebeğe yemek götüren ve sırtında un çuvalı taşıyan Ömer'i tanıyor. O çocuğu diri diri vahşice toprağın altına gömen gelen Ömer değil... O karnı acıktığında yeme gibi bir imkanı varken gurulda ey karın guruldayabildiğin kadar ümmetim yemediği müddetçe de Ömer yemeyecektir diyen bir Ömer tanıyor. O öyle bir Ömer tanımıyor. Onun için tuhaf karşılıyor diyor ki Allah Allah. Ve kalkıyor diyor ki ya emir al müminin siz diyor çocuklarınızı diri diri gömüyor muydunuz? Gömüyorduk. Şunları şunları yapıyor muydunuz? Yapıyorduk. Çünkü o öyle bir Ömer tanımıyor. Bebeğin ağlamasına dayanamayıp Allah bundan benim hesabımı sorar düşüncesiyle sırtında çuval taşıyan bir Ömer tanıyor. Kenarı Dicle'de bir kurt aşırsa koyunu adli ilahi gelir de sorar ondan Ömer'den bunu diyen bir Ömer tanıyor. Onun için hiç tereddüt etmeden şu soruyu Ömer'e soruyor radıyallahu anh. Diyor ki siz bunları yapıyor muydunuz? Yapıyorduk. Diyor ki Ömer sizin diyor aklınız yok muydu? Subhanallah. Koskoca müminlerin emirine bunu soruyor. Diyor ki sizin aklınız yok muydu bundan yap? Çocuk gömülür mü ya? Diyor ki ya bu ne ya? oğulcuk, evladım, kâne indenâ akıl. Bizim diyor aklımız vardı. Lakin lem yekun indenâ hidâye. Diyor aklımız var olmaya vardı da Allah İslam'ı göndermemişti. Allah o zamana kadar hidayeti göndermemişti. Elimizde hidayet rehberi İslam yoktu oğul. Akıl vardı da o yoktu. İşte bu işin İslam'la olduğunu ifade etmek adına bence mühim bir örnek. Ömer radıyallahu anh zımnen diyor ki İslam yoksa her şeyi yapmanız mümkün. Ve nitekim kıymetli dostlar, bizler bugün o dönemden için birinci cahiliye ifadesini verecek olursak ve yine o dönemde birinci cahiliyeden birinci asrı saadede geçen sahabelerden bahsediyorsak, bugününden içinde ikinci cahiliye desem bir mahsuru var mı? Var mı? Yok. Niye yok? Bugün çocuklar diri diri toprağın altına belki kazma küreklerle gömülmüyor ama öp öz kızından, 12 yaşındaki kızından üzerinden para kazanmak adına fuhuş evine bırakıp gelen babalar var asrımızda. Hani Ebu Cehiller ölmedi, kıtalar dolaşıyor diyor ya. Var var. Öp öz kızından para kazanmak adına öz kızını fuhuş evine bırakıp gelen babalar var. Yine affınıza sığınarak söylüyorum. Daha önce de bu örneği vermiştim. Avrupa'da kendi kızından 7 tane çocuk sahibi olan baba var. İğrendiniz değil mi? Peki bu neden? İkinci cahiliyeyi yaşıyoruz. Daha da soruyorum, neden hayatımızın merkezinde İslam yok da ondan? Şimdi öyleyse biz ikinci cahiliye asrını, ikinci asrı saadete dönüştürme arzusu içerisindeysek, aynı o sahabeyi kiram efendilerimiz gibi asrı saadetin neferlerinden, ki bizden içinde diyoruz ki ikinci asrı saadetin neferlerinden olmak istiyorsak, öyleyse yapacağımız şey birkaç maddeler halinde inşallah sizlerle paylaşacağım. Çünkü sahabeler Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte gelen dinle muameleleri öyle oldu, onlar bir asansör gibi, teşbih hata olmasın, cehaletten asr-ı saadete yükseldiler. Biz de onların yaptığı gibi dinimizle olan muamelemizde bazı hususlara riayet edeceğiz. İkinci cahiliye asrının ikinci asr-ı saadete dönüşmesinde de biz inşallah öncülerden olacağız. Allah olmayı nasip etsin. Şimdi kıymetli dostlar, sahabelerin hayatına dakik bir nazarla baktığımız zaman onların oradan ta oraya gelmelerini sağlayan 3 tane temel hususun olduğunu görüyorum. Çoğaltmak mümkün mü? Eyvallah, çoğaltmak mümkün. Ama ben ana başlıklar niteliğinde 3 tane hususun sahabelerde çok bariz bir şekilde mümeyyiz olduğunu gördüm. Onu da şimdi paylaşıyorum. Onlar böyle yaptılar, öyle oldular. Biz de bugün İslam'la olan muamelemiz böyle olmalı ki biz de öyle olabilelim. Çünkü İslam bugün var ama hayatımızın merkezinde değil. İşte birincisini söylüyorum dostlar. İçerisinde çok azık var ha. Onun için dikkat edesiniz. Bir, Allah ve Resulünden razı geleceğiz. Tamam. Bak bu önemli dostlar. Allah ve Resulünden razı geleceğiz. Yani yaptığımız ve yapacağımız bütün işlerde, hayatımıza dair meselelerde belirleyen selahiyet sahibi Allah ve Resulü olacak. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Çok net bir şekilde ve söylediğim şu ifadenin altına da imzamı atarım Allah'ın inayetiyle. Kim ki işlerinde, yaptıklarında, davranışlarında, kısacası hayatında Allah ve Resulünü merkezine almazsa, İşlerinin çözümünde müracaat ettiği kaynak Allah ve Resulü olmazsa, Allah Azza ve Celle onu razı olduklarının zümresine ilhak etmez. Asr-ı saadetin neferi hiç yapmaz. O sahabeler öyle yaptılar ki Allah dünyadayken semanın kapılarını araladı. Cebrail'i gönderdi Resulüne ve dedi ki söyle onlara ben onlardan razıyım, cennetlik onlar. Böyle yaptılar ama ne yaptılar? Bir, Allah ve Resulünden razı geldiler. Ne dediyse o. Allah ve Resulü ne dediyse o. Hani Hazreti Ömer'in misalini anlatmıştım ya, Tevrat parçasını getiriyor. Sevine sevine. Diyor ki bak ya Resulallah ben bir şey buldum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yüz çeviriyor. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh bunu görünce diyor ki başı belalı Ömer. Ne kadar müthiş bir ifade. Yani bundan Allah'ın Resulü razı değil demek istiyor. Hoşnut değil demek istiyor. Ondan sonra raditu billahi rabben ifadesini söylüyor Ömer. Diyor ki Allah'tan razı geldim Rab olarak. Ve devamını zaten malum biliyorsunuz. Ama bunu hususiyetle ifade ettim. Niye? Çünkü hayatımızın merkezinde İslam olmalı. Peki daha önce çok kısa bir süre önce bunları konuştuğumuz için tekrar etmiyorum. Sormak istiyorum size. Peki bugün Allah'a ve Resulüne iman ettiğimizi iddia eden bizler toplum olarak soruyorum. Allah ve Resulünü hayatımızın merkezine aldık mı? Bugün yaptığımız işlerimizde hakem olarak Allah ve Resulünü tayin ettik mi? Vallahi değil. Bugün bizim hayatımızda sözü geçen Allah mı? Vallahi değil. İşte bu olmadığı müddetçe Allah bizi razı olduğu kulların zümresine ilhak etmeyecek. Bugün faizle alakalı Allah'ın bir hükmü yok mu dostlar? Var. Peki bugün bir faiz tüketen topluma dönüştük mü? Vallahi dönüştük. Hani Allah ve Resulünden razı gelecektik? Hani Allah ve Resulünün dediklerine semi'na ve ata'na diyecektik? Hani? Hani hayatımızın merkezinde Allah ve Resulünün sözünden başkasının sözü geçmeyecekti? Hayatımızdaki müşkillerin çözümüne dair söz sahibi Kur'an ne kadar olacak? Allah aşkına soruyorum. Faizle alakalı Allah'ın hükmü nerede kalacak? Zina ile alakalı Allah'ın hükmü nerede kalacak? İçkiyle alakalı Allah'ın hükmü nerede kalacak? Ben söyleyeyim mi kardeşiniz Abdullah ifade etsin. Sadece tilavetlerde kalacak. Kimse Kur'an'ı raftan indirip de bu konuyla alakalı olarak Allah ne diyor demeyecek. Toplum olarak böyleyiz maalesef. Hakkıyla bunu yapanları şüphesiz ki bundan istisna kılarım ve tenzih ederim. Vallahi bizim Kur'an'la olan ilişkimiz bizim şu temelin haline benzer. Yeri geldi hemen anlatayım. Temel din görevlisiymiş, aynı zamanda da ticaret işiyle uğraşıyormuş. Tabii bunu anlatıyorum. Bizim Kur'an'ın hükümlerine müracaat etmemiz daha iyi anlaşılsın diye anlatıyorum. Kıssadan hisse misali yani. Din görevlisi olmanın da yanında biraz ticaret erbabıymış, ticaretle de uğraşıyormuş bizim temel. Tabii biraz da parası olmuş, kazanmış yani. Allah nasip etmiş. Tabii hukuku böyle iyi olan, samimi olduğu cemaatten gelmişler bir gün sormuşlar Temel'e. Demişler ki, hoca efendi, Temel demişler ya, para kazanıyorsun biz bunun farkındayız. Demiş ki, söyle Allah aşkına bu kadar parayı nereye saklıyorsun? Demiş ki, bu kadar parayı nereye saklıyorsun? Temel de demiş ki, hiç kimsenin kolay kolay eline alıp bakmayacağı yere. Demiş ki, çok merak ettim, bir insan demiş o kadar parasını nereye saklar? Demiş ki Kur'an'ın içerisine koydum. Demiş ki Kur'an'ın içerisine para koyulur mu? Demiş ki öyle ya, nasıl olsa kimse Allah ne diyor diye deyip açıp baktığı yok ki, en sağlam yer orası. Karşılaştıkları problemlerle alakalı olarak Allah ne diyor diye müracaat edilse hiç kimsenin elinden Kur'an düşmez. Öyle ya, hani anlatmıştım bir tane Alman Müslüman oluyor. Uyumak üzereyken aklına diyor ki Allah Allah, bir Müslüman acaba nasıl uyunur, nasıl uyuması icap eder, bunu sormayı unuttum. Gideyim de diyor, benim imanıma vesile olan kişiye gideyim sorayım. Sabaha kadar onun kapısında onu uyandırmak adına bekliyor. Sabah namazıyla birlikte zile basıyor, onun imanına vesile olan kişiye soruyor. Diyor ki kardeşim hele bir söyle ya. Bir Müslüman nasıl uyumalı? Ben sabaha kadar uyumadım. Bu hassasiyete sahip olmak lazım. Onun için eğer ki Kur'an hayatımızın merkezinde olsa idi, biz karşılaştığımız her meselede açar, Kur'an'a bakardık. Dolayısıyla Allah ve Resulünden razı geleceğiz derken biz tam da olarak bunu ifade etmeye çalıştık kıymetli dostlar. Tabii Sa'd bin Ebi Vakkas'ı bununla alakalı olarak örnek vermek istiyorum. Bunu niye örnek olarak vermek istiyorum? Allah ve Resulünden razı geldi. Allah ve Resulü de ondan razı geldi. Biz şimdi muhabbet ettiğimiz zaman dostlarla, dostlarına bir keyifli muhabbetin içerisindeyken Allah senden razı olsun diyoruz. Yahut da Allah cümlenizden razı olsun. Hatta ne yapıyoruz? Çevreyi, daireyi biraz daha geniş tutuyoruz ve diyoruz ki Allah cümlemizden razı olsun. Allah'ın bizden razı olması için bizim evvela Allah ve Resulünden razı gelmemiz lazım. Sen Allah ve Resulünden razı gelme. Semi'na ve ata'na şiarını edinme. Sen Allah'a ve Resulüne hayatın merkezinde yer verme. Allah ve Resulü bizden razı gelsin. Yok öyle bir dünya. Var mı? Yok. Bu iş şartlıdır. Allah ve Resulünden razı geleceğiz ki Allah ve Resulü de bizden razı gelsin. Sa'd bin Ebi Vakkas gibi radıyallahu anh iman dairesine dahil olduğunu ikrar ettiğinde, söylediğinde, beyan ettiğinde annesi ona türlü türlü eziyetlerde bulundu. Ve en sonunda baktı ki oğlu Sa'd'ı bundan vazgeçiremeyecek. Kendisini bir direğe bağladı ve dedi ki evlat, arşın sahibi olan Allah şahidimdir ki, böyle diyor bir de, Allah şahidimdir ki sen dininden vazgeçesiye kadar, dönesiye kadar, yine eski dininden razı olasıya kadar senin annen bir lokma dahi bir şey yemeyecektir. Bir anne evladını dininden dönmesi için ölüm orucuyla tehdit ediyor. Gözlerinizi bir iki saniye kapatın da böyle bir şeyi bir yaşayın bakalım. Anneniz gittiğiniz yoldan sizi vazgeçirmek adına, oğlum sohbete gitmeyeceksin, başına bir şey gelir, oğlum bunlarla oturup kalkmayacaksın, aman bir şey olur, yahut da ya namazını kıl, abdestini al, yeter evlat ya, ne işin var sohbetlerde falan. He? Sizin annenizle böyle bir imtihan geçirdiğinizi düşünün. Sa'd bin Ebi Vakkas'a diyor ki eski dininden razı geleceksin, yoksa annen Allah şahittir ki bir lokma dahi bir şey yemeyecektir. Günler geçer, annesi de işi inada bindirmiştir. O da yemez, Sa'd bin Ebi Vakkas en son çareyi şunları ifade etmekte bulur. Der ki anne, Allah sana 100 tane can verse, 100 tane can verse, her bir canını ayrı ayrı bu hal üzere teslim etsen, Allah da benim şahidimdir ki, senin arzu ettiğin dine geri dönmeyeceğim. Bir değil ha. 100 tane can verse Allah sana, her birisini de aynı hal üzere teslim etsen, ruhunu bu hal üzere teslim etsen, benden aynı şeyi istesen her defasında, Allah da benim şahidimdir ki ben yine sahip olduğum dinden vazgeçmeyeceğim. Allah ve Resulünden başkasından razı gelmeyeceğim. İşte bundan ve böylelerinden için Allah razı gelmez mi? He? Gelir vallahi. Geldi mi? Geldi. Dedi ki Resulullah, Sa'd bin Ebi Vakkas cennetliktir. Yetmez mi? Vallahi yeter. Yeri geldiği zaman, ya Rabbi bizi cennet ehlinden eyle diye dua ederiz. Ama duanın karşılığında Allah bizden, ondan ve Resulünden razı gelmemizi ister. Başkası değil. Senin hayatında Allah'tan başkasının sözü hakim olacak. Senin hayatına dair meselelerde Allah'tan başkasının sözü geçecek. Bugünkü demokratların iddia ettiği gibi, laiklerin iddia ettiği gibi öyle mi? Diğer taraftan da ya Rabbi sen bizi razı olduğun kulların zümresine ilhak eyle diyeceğiz. He? Yok öyle bir dünya. Allah ve Resulü'nden razı gelenden Allah zaten razı geliyor. Bak Sa'd bin Ebi Vakkas. İşte böyleleri için diyor ki Resulullah, irmi ya Sa'd, irmi fedâke ebi ve ummi ya Sa'd. Fırlat ey Sa'd, fırlat. Benim anam da babam da sana feda olsun. Böyle diyen adama böyle dedi işte Resulullah. Sonra ne dedi? Bu benim dayımdır dedi. Varsa böyle dayısı olan göstersin hadi bakalım. İşte ona Sa'd bin Ebi Vakkas derler. İçinden geçirdi bir yiğit. Gelse de kapımın önünde nöbet tutsa dedi Resulullah. Kılıç sesi duyuldu, sordular. Dediler ki kimdir o kapının önündeki? Dedi ki benim ya Resulallah, Sa'd bin Ebi Vakkas rahat uyuyasın. Sa'd bin Ebi Vakkas oldu olmaya da annesine verdiği cevabı hatırladınız değil mi? 100 can verse Allah sana, 100'ünü de aynı hal üzere teslim etsen, Allah ve Resulünden gayrısından razı gelmem. Onlardan için Kur'an ne diyor? Adam diyor. Allah bize o adamlardan olmayı nasip etsin dostlar. Bir neydi? Azık. Allah ve Resulünden razı geldiler sahabeler. Asr-ı saadetin hayırlı neferlerinden oldular. İki, hep sabrettiler. Her şeye sabrettiler. Bütün zorluğa sabrettiler. Karşılaştıkları işkencelerden sonra hemen sahip oldukları dini masaya koyup kaçmadılar. Bütün zorluklara rağmen Allah birlediler. Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i tasdik ettiler ve Allah'ın Resulü dedi ki size cennet var. Sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla bugün ikinci cahiliyeyi ikinci asrı saadete dönüştürmek isteyen neferler böyle yapmalıdır. İkincisi neydi? Sabır. Sabır bir davet adamının asrı saadetin neferinden olmaya aday olacak olanın en güçlü azığıdır. Cezayı görecektir belki, görmüştür de, sabretmişlerdir ama onlar. Açlık çekmişlerdir. Allah onların rızıklarını daraltmıştır. Hak sözü söyledikleri için ama sabretmişlerdir. Ve yiğitler vardır. Zalim sultana karşı sen zalimsin dediği için de katledilmişlerdir. Ama onlar durdukları yerden asla taviz vermemişlerdir. Sabır bir davet erinin en güçlü azığıdır dostlar. Öyle yaptılar. Allah daha dünyadayken onları cennetlemişler dedi. Doğru mu? Eyvallah. Biz sabredersek bizi de müjdeler mi? Müjdeledi. Ve cennet ehlinden olmayı Allah bize nasip etsin. Sümeyye radıyallahu anh. He? Muhteşem bir sahabe değil mi? İnanın müsaade etseler saatlerce anlatırım. Bize öyle şeyleri miras bırakmış. Sabır dendiği zaman benim ilk aklıma Sümeyye ve Yasar ailesi gelir. Ridvanullahi aleyhim ecma'in. Allah onların hepsinden razı olsun. Ebu Cehil geliyor Sümeyye validemize, işkence ediyor Yasar ailesiyle birlikte. Onları bir yere koymuş. Hani ailece tatil yerleri vardır. Ailece gezi yerleri falan vardır ya, Yaser ailesinin de işkence mahalli var böyle. Hepsini ailecek işkenceye tabi tutmuşlar. Babadan oğula kadar hepsi. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabran ya Ali Yasir inne mev'idukumul cennet. Sabredin ey Yasir ailesi, sizin yerinizi cennet görüyorum. Müjdeye bak. Sabrettiler mi? Vallahi sabrettiler. Sümeyye validemize işkence yaptı Ebu Cehil. kadın haliyle, hiç kadınlığına bakmadan işkence ettiler Sümeyye validemize. Ve o denli işkenceler yaptılar ki Ebu Cehil geldi ona en sonunda dedi ki bak halin kalmadı, perişansın. Senden tek bir şey istiyorum. Allah'ı birlemekten vazgeçeceksin. Eski dinine tabi olacaksın. Lat'ı, Uzza'yı, Menat'ı öveceksin. Senin hayatını bağışlayacağım. Kadın haliyle. Ama Allah onu kadın olarak evet öyle bir kadındır. Ama yüreğinde de kocaman bir iman vardır Sümeyye validemizin. Ebu Cehil'e hiç duymak istemediği şeyleri duyurur. Ve der ki sana ve inandığın putlara veil olsun Ebu Cehil. Kadın mı görmek istedin? Dininde, inandığı değerlerde hiç ama hiç tavizkar bir tutum sergilemeyen bir kadının hayatını mı okumak istedin Müslüman? Al sana Sümeyye validemiz yeter. Ebu Cehil onu öldürmekle tehdit ediyor. Cevabına dikkat ediniz diyor ki sana ve inandıklarına veil olsun Ebu Cehil. Yazıklar olsun. Kötülükler onların olsun. Ya ellerin bağlı hay mübarek. Develerin ayaklarına bağlanmış seni birazdan paramparça edecekler. Ama Allah onun yüreğine kocaman bir iman koymuş. Hak sözü onun lisanına koymuş. Ucunda ölüm dahi olsa davasından, inandığı değerlerden taviz vermemesi gerektiğine inanmış. Sana ve inandıklarına veil olsun Ebu Cehil. Seni görmektense bu hal üzere ölmeyi tercih edecektir Sümeyye. Ve öyle diyor. Ve alıyor geliyor mızrağı Sümeyye validemize saplıyor ve şehit ediyor. Ama Sümeyye validemiz asla vazgeçmiyor. İşte 1500 sene geçmiş aradan. 1400 küsür sene geçmiş. Biz bugün kardeşiniz Enel Fakir Tefsirul Furkan'da sabrın eşsiz örneklerinden olan Sümeyye validemizi misafir olarak ağırlıyor. Sabrettiler ve Resulullah ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem? Sabran, sabredin. Ya ehli yasir. İnne mev'idukumul cennet. Sabredin. Bu hal üzere kalın, sizin mekanınızı cennet görüyorum. Asr-ı saadetin erlerinden, neferlerinden, kadınlarından oldular mı? Oldular. Peki biz de talip miyiz bu işe? İnşallah. Ne yapacağız? Öyleyse ikinci olarak diyeceğiz ki sabredenlerden olacağız. Allah bize sabredenlerden olmayı nasip etsin. En güçlü azık olarak sabırla azıklanabilmeyi nasip etsin Allah cümlemize. 3. Hani sahabeler oradan oraya geldiler ve bu işi nasıl yaptılar dedik ya. Dünyalarını ahiretle mukayese ettiklerinde dünya ahiretlerine hiç galip gelmedi. Ahiretlerini birkaç menfaat karşılığında satmadılar. Eyvallah. Dünyaları ahiretlerine hiç ama hiç galip gelmedi. Bunu unutmayasınız. Biz de aynı şeye talibiz. Diyoruz ki ya Rabbi biz sizden, biz senden Allah ve Resulünden razı geldik. Bizden razı gel. Ama bakıyorum ki dünya ahiretine çoktan galip gelmiş. Diyorum ki Müslüman namaz kıldın mı öğlen geçti. Diyor ki vallahi öyle bir müşteri yoğunluğu bastırdı ki diyor akşam kaza edeceğim. Sen diyorsun ki ya Rabbi bize razı oldun kulların zümresine ilhak eyle. Yok öyle bir dünya. Var mı? Ben mi yanlış biliyorum ya? Sen Allah ve Resulünden razı gelmeyeceksin. Ama diyeceksin ki ya Rabbi beni razı oldun kulların zümresine ilhak eyle. İşte biz de dalalet döneminde ve asrında şimdi yaşıyoruz ikinci cahiliye, ikinci cehalet, ikinci dalalet, başka bir tabirle ve istiyoruz ki asr-ı saadet olsun. Öyleyse yapacağımız şeylerden bir tanesi Allahu Azza ve Celle ahiretini dünyalık menfaatler karşılığında satanlara zaferinde, nusretinde ikram etmez. Aldınız mı azık olarak dostlar? Ekranlar başında kardeşler. Dünyasını ve ahiretini mukayese ettiğinde ahiretini dünyası için satanlara Allah zaferini de nusretini de ikram etmez. Dünyasını ve ahiretini böyle bir tartıyor. Ahiret için dünya satılmalıdır. Dünya için ahiret satılmaz diye bir tercih yapan bir sahabeyi misafir edeceğim şimdi. Onunla da zaten sohbetimi yavaş yavaş nihayetlendireceğim. Bildiğiniz bir sahabe ve ben yine hatırlıyorum. Tefsir-ül Furkan'ın ya iki ya da üçüncü dersinde ben bu sahabeden kısmen bahsettim. Bakalım hatırlayabilecek misiniz? Tefsir-ül Furkan'ın müdavimleri hatırlar Allah'ın izniyle, öyle ya. Suheyb el-Rumi desem, Bakara suresi 207. ayetin inzal olmasına vesile olan, sebep olan o zat desem, muhterem desem, mübarek desem, hatırladınız mı? Suheyb el-Rumi. Hicret vaktidir. Vallahi inandığı dini, ahireti için bakınız dünyadan nasıl vazgeçiyor. Vallahi bunu yapmak kolay değil ha. Bunu yapmak kolay değil. Biz vallahi öyle bir topluma dönüştük ki bugün. Hani diyor ya amcanın bir tanesi, ben diyor zekatımı kuruşu kuruşuna veririm. Hiç aksattığım vaki değildir. Diyor gel bir de bana sor, sanki diyor bacağımın birisini kesiyorlar. Yani biz veriyoruz, yapıyoruz ama hakikaten kolay olmuyor. Ama bakınız bu Suheyb el-Rumi ne yapmış? Suheyb el-Rumi radıyallahu anh. Hicret vakti sahabeler göç etmiş. Suheyb el-Rumi de Resulullah aleyhissalatü vesselamla hicret edebilir miyim? Bunu fırsat olarak kolluyor ama bir türlü ona nasip olmuyor. Ve ona izin veriliyor ve Suheyb el-Rumi hicrete ne yapıyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir rivayete göre sonra çıkıyor. Ve Suheyb el-Rumi kölelikten zenginliğe varmış birisidir ha. Bakın burası önemli. Köledir, Rumidir kendisi. Ama Allah ona imkan vermiştir, zengin olmuştur. Çok parası vardır. Öyle ki yanında filan taşıyacak kadar değil, çok. Birazdan ifade edeceğim. Suheyb el-Rumi'nin zengin olduğunu bilen ve onun da hicret için niyetlendiğini gören birkaç eşkıya Mekke'de onu takip eder ve Mekke'nin dışında onu yakalar. Der ki nereye? Sen bizim yaşadığımız memlekette zengin olacaksın. O para da bize nasip olmayacak. Yok öyle. Seni öldüreceğiz. Senin gitmene de müsaade etmeyeceğiz. Sen artık bizimsin. Suheyb el-Rumi diyor ki radıyallahu anh, diyor ki gelin sizle bir anlaşma yapalım. Diyor ki bak benden size hayır gelmez. Diyor ki beni ne yapacaksınız? Diyor ki beni diyor bekleyen bir vuslat var. Ben bir yere varmam lazım. Ben Allah ve Resulü'nün rızası için hicrete niyetlendim. Müsaade edin Allah-u Teala'nın benden istediğini bu manada yerine getireyim. Beni serbest bırakmanızın mukabilinde her şeyimi ama her şeyimi size vermeye hazırım. Bir düşünüyorlar, diyorlar ki hakikaten ya Suheyb el-Rumi ile bizim ne işimiz olabilir ki? Bundan bize hayır gelmez. Diyor ki kabul, anlaştık. Sen bütün zenginliğini bize vereceksin. Buna mukabilde sen istediğine nail olacaksın. Vallahi Suheyb el-Rumi radıyallahu anh'ın istediği Allah ve Resulü'nün rızasından başkası değildi. Hicret ettiği yerde onu milyonlar beklemiyordu. Hicret ettiği yere vardığında onu milyarlar beklemiyordu. Hicret ettiği yere vardığında onu zenginlikler beklemiyordu. Sadece ve sadece Allah ve Resulü'nün rızasından başkası değildi onu bekleyen. Bütün servetini buna mukabil verdi. Dedi ki bütün zenginliğim sizindir. Beni sadece serbest bırakacaksınız. Güzelce tarif etti Suheyb. Dedi ki evime girin, oradaki basamaktan aşağı inin, sandıkların içerisinde bütün zenginliğim oradadır. Tamam, bıraktılar onu. O muradına erdi mi? Erdi. Vardı Kuba Mescidine. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İbn-i Sa'd'ın tabakatında geçer, İbn-i Kesir'de geçer ve muhtelif birçok tarih kitaplarında rivayet olarak geçer. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu ayakta karşılar. Rabihal bey'u ya Ebu Yahya. Rabihal bey'u ya Ebu Yahya. Ticaretin karlı olsun bakalım bir Ebu Yahya. Suheyb'in diğer bir ismi. Karlı bir iş yaptın ha. Bu manada bizim amiyane tabirimizle. Rabihal bey'u ya Ebu Yahya. Ticaretin karlı olsun Ebu Yahya. Sen kazandın Ebu Yahya. Diyor ki ya Resulallah, bu işte bir aksilik var. Diyor ki benden önce Kuba'ya kimse gelmedi bu güzergahtan. Hele bir söyle, benim ticaret yaptığımı sana kim haber verdi? Diyor ki Suheyb, Allah bana Cebrail'i gönderdi. Ki Bakara suresi 207 وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ اَبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ Sırf Rabbinin rızasına nail olabilmek için her şeyini satan yiğitler var diyor. Allah diyor Cebrail'i gönderdi, bu ayeti indirdi bana Ebu Yahya. Ticaretin karlı olsun. İşte Ebu Yahya acıkmış, hemen yemek ikram edilmiş, gözü de biraz yorgunluktan Allah Resulüne serzenişte bulunmuş. Gözlerin filan çok yoruldu ya Resulallah. Biraz da latife yapıyor tabii Allah'ın Resulüne. Diyor ki çok meşakkat çektim. Böyle konuşuyorlar. Yemek ikram edilmiş tabii, hurma. Ama Ebu Yahya bir yiyor Suheyb. Doldurmuş önüne çekirdekleri böyle. Tamam mı? Hurmayı en çok o yemiş. Hazreti Ömer de latife yapıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam diyor ki ya Resulallah. Hani diyor Suheyb'in gözü ağrıyordu. Hani yorgundu. Bak bak diyor ne kadar yemiş. Bak diyor içimizde en fazla o hurma yemiş. Allah'ın Resulü de Suheyb'e dönüyor. Diyor ki Suheyb, aslında Ömer doğru söylüyor. Hani senin gözlerin rahatsızdı, yorulmuştun. Bak hepimizden fazla yedin deyince ya Resulallah, gözümün sağlam tarafıyla yiyorum. Böyle latife yapan da mübarek bir sahabe. Allah ondan razı olsun. Ama Allah ondan razı olduğunu ayetiyle ne yaptı? Beyan etti subhan. Ne yaptı ki? Her şeysini sırf Allah'ın rızasına nail olabilmek için verdi. İşte biz de bu takası yapabilirsek, elimizdeki şeylerin mukabilinde, bu iyidir, kötüdür, çoktur, azdır, hiç fark etmez. Buna mukabil Allah ve Resulünün rızasını tercih edebiliyorsak, öyleyse Allah da bizden razı olacaktır Allah'ın inayetiyle. Allah bizi ikinci asrı saadetin hayırlı neferlerinden olmayı nasip etsin. O günleri görmeyi nasip etsin. O hayır dolu günlerin atmosferinde nefes alıp vermeyi bizlere ikram etsin. Allahu Azza ve Celle şimdiden Ramazan-ı Şerifinizi mübarek kılsın. Allahu Azza ve Celle Ramazan-ı Şerifi ve o ayı hakkıyla ifa eden, ihya eden o hayırlı zümrelerden olmayı bizlere nasip etsin. Bu karşıladığımız Ramazan, hilafetsiz ve raşid halifesiz karşıladığımız son Ramazan olsun Allah'ın inayetiyle. Ve hiçbir şey Allah'a zor değildir. O yardım ederse inananlara da galip gelecek asla kimse yoktur. İnşallah Rabbim Ramazan'ın çıkışını münadinin Allahu Ekber sesleriyle raşid bir halifenin sancağı altında bizlere nasip etsin. Allah cümlenizden razı ve memnun olsun. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. İnşallah Ramazan ayında tefsir derslerimiz bütün hızıyla devam edecek. Perşembe günleri devam edecek. Yani hiç adeti bozmamak üzere perşembe hangi gün yapıyorsak o günden devam edeceğiz inşallah. Tabii buraya gelen davet ettiğimiz kardeşlerimize, misafirlerimize, davetlilere de inşallah iftar yemeğimiz olacak. Dolayısıyla iftar, namaz, ardından tefsir, böyle dolu dolu bir programımız olacak inşallah. Bunu da bu vesileyle haber etmiş olayım. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah tekrar.